Będziemy zaczynać, kochani bracia, siostry, naszą wspólną część. Już zaczęliśmy, witając się, patrząc sobie w oczy, wymieniając słowa powitania czy jakieś tam inne sprawy, które mieliśmy, a teraz jesteśmy tu razem, aby oddać chwałę naszemu Panu, aby radować się w Nim, w Jego Słowie, uczyć się u Jego stóp. I chcemy modlić się, żeby Pan Bóg błogosławił to nasze zgromadzenie troszkę w innym charakterze, tak jak zapowiadaliśmy, ponieważ mamy gościa, brata Jana Białeckiego, który usłuży nam pieśniami, słowem, świadectwami może, cokolwiek Bóg kładzie na serce, także bądźmy otwarci, starajmy się brać udział, nawet jeśli te pieśni są nowe, będą wyświetlane, będzie okazja, żeby nauczyć się nowych pieśni, raczej tego języka tak szybko od razu się nie nauczymy, w którym niektóre z nich, przynajmniej fragmenty, będą śpiewane, chociaż niektórzy z nas są pilnymi studentami języków obcych i również tego języka w jakiejś tam mierze się uczymy, ale jest to wyzwanie, żeby w czasie jednego nabożeństwa nauczyć się tego języka. Natomiast mam nadzieję, że Pan Bóg pomoże nam oddać Mu chwałę, cześć i może właśnie zacznijmy tak jak zawsze od modlitwy, prośby, żeby Bóg był z nami, poruszał nasze serca, mówił do nas, błogosławił brata też w jego usłudze, a nam wszystkim pomógł przyjąć to, co Pan Bóg w swej łasce dla nas przygotował. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Ojcze, dziękujemy, że możemy ponownie zgromadzić się w imieniu Twojego Syna, naszego Pana, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, którego dałeś, abyśmy nie zginęli, ale mieli życie wieczne. Dziękujemy za ten ogromny dar Twojej miłości, Twojej łaski, że nas, grzesznych ludzi, zbuntowanych przeciwko Tobie, żyjących w naszej nieprawości, w ciemności, umiłowałeś i zniżyłeś się do nas, posyłając do nas swego Syna i pozwalając, by umarł za nasze grzechy, wzbudzając Go do życia po trzech dniach, tak jak zapowiedziałeś, posyłając Twojego Świętego Ducha, aby działał w naszych sercach, aby prowadził nas do poznania Ciebie, do życia miłego Tobie. Modlimy się, by i to dzisiejsze nasze zgromadzenie było czasem doświadczenia Twojej obecności, działania Twojego Ducha w każdym z naszych serc. Otwieraj nasze oczy na poznanie Twojej wielkiej miłości, dobroci, mocy, chwały, sprawiedliwości, świętości, łaski. Niechaj Twój Duch mówi do nas przez te pieśni. Błogosław naszego drogiego brata, który zechciał przyjechać i usłużyć nam. Modlimy się, aby każde z naszych serc było poruszane i oświecane przez Twego Świętego Ducha. A Tobie, Panie, jedyny Boże, niechaj płynie cześć i chwała i uwielbienie z głębi naszych serc. Amen. Usiądźmy, kochani, jeszcze. Jeśli ktoś ma ze sobą telefon, a przypuszczam, że prawie wszyscy mają, upewnijmy się, że jest wyciszony bądź też wyłączony, żeby nam nie dzwoniły, nie przeszkadzały, ale żebyśmy mogli skupić się na tej usłudze naszego brata i ufamy przez niego Ducha Bożego. Prosimy bardzo, bracie. Kochani bracia i siostry z Wejherowej, pewnie z okolic, ale też z Grudziądza, tutaj widziałem brata i siostry. Bardzo się cieszę, że mogłem was tutaj odwiedzić w czasie, jestem w połowie podróży po Polsce dwutygodniowej, jest już czwarta w tym roku dwutygodniowa podróż i te podróże odbywają się w ramach mojej nowej służby, którą podjąłem 4 lata temu, nie tylko w Polsce, także we Francji, w Belgii, trochę w Izraelu, ale przede wszystkim się ona rozwija w Polsce i to chyba nic dziwnego, ponieważ w tym kraju się urodziłem, chociaż w tym kraju nie mieszkam, właśnie. Urodziłem się w Warszawie w rodzinie agnostycznej. nawet ateistycznej, można by powiedzieć. Nic nie wskazywało na to, że to się kiedyś zmieni, ale moja siostrzyczka Ania Białęcka-Pluta ze wspólnoty Drzewo Oliwne, o której jeszcze tutaj wspomnę później, jako pierwsza w rodzinie poznała Pana Jezusa. Było z nią bardzo niedobrze, przeżywała depresję młodzieńczą, straciła w ogóle chęć życia, ale spotkała na swojej drodze ludzi, baptystów akurat, ale mogli to być Chrystusowi, albo świątkowcy, albo wolni chrześcijanie, prawda? Bo Pan nie patrzy na denominację, tylko na serce otwarte dla Niego, prawda? Ci ludzie doprowadzili ją do Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Jej życie się zmieniło, ja obserwowałem te zmiany, nie dawały mi one spokoju i kilka lat później przyznałem się przed samym sobą, że w moim życiu też jest pustka, którą staram się zapełnić czymkolwiek, tylko nie Panem Bogiem, bo jesteśmy wszyscy stworzeni po to, żeby uwielbiać naszego Boga. Jeżeli rezygnujemy z uwielbiania naszego Boga jedynego, to wtedy mamy potrzebę, żeby uwielbiać albo samego siebie, albo jakieś bożki, które niekoniecznie mają postać figurek, ale mają postać na przykład kariery zawodowej, na przykład wiecznego poszukiwania miłości, bardzo po ludzku i bezskutecznie. I właśnie moją pierwszą modlitwą po spotkaniu z Panem Jezusem, a spotkałem Go na obozie ewangelizacyjnym w Wierzchowie, na którym moja siostrzyczka mnie zabrała, pierwsza modlitwa to było: powierzyłem moje życie uczuciowe Panu Bogu, ponieważ były w nim same porażki, albo ja zakochiwałem się bez wzajemności i byłem unieszczęśliwiany, albo też we mnie się zakochiwano bez wzajemności i ja unieszczęśliwiałem. I stwierdziłem, że już dosyć tego i byłem gotów, szczerze powiem, na każdą opcję, na samotność, na życie z kimś, i Pan odpowiedział na tę modlitwę. Poznałem moją przyszłą żonę, Anię ze Szczecina. Ona była poszukująca wtedy i Pan jakoś tak wszystko przygotował, że spotkaliśmy się przez pierwszy rok. Jeździliśmy do siebie w Polsce, potem w 1984 wyjechałem do Francji, tak już przewidziałem, to po traumie stanu wojennego, wiecie, w tych czasach wielu podjęło taką decyzję. No i już siłą rozpędu rzeczywiście tak to się wszystko odbyło. Moja narzeczona ze mną pojechała. Wzięliśmy tam ślub rok później, jeszcze w kościele katolickim. Taki był stan naszej świadomości, ale potem ktoś nam, ja śpiewałem w metrze wtedy i zarobkowałem w ten sposób. I ktoś mi dał ulotkę, był to ze zboru baptystycznego, o którym już wcześniej słyszeliśmy, ale próbowaliśmy tam wejść, ale zawsze coś było nie tak, zawsze odwołane spotkanie albo coś. Tym razem tam weszliśmy. I tak poczuliśmy się, że to jest nasze miejsce i tam też się rok później ochrzciliśmy przez zanurzenie jednego dnia. Czyż to nie romantyczne? Ochrzcić się jednego dnia z własną żoną. Prawda? I też w 1987 roku spotkało nas niesamowite błogosławieństwo duchowe. Otóż z całym zborem czytamy Biblię przez cały rok. I faktycznie myśmy się uchwycili tego, a na cotygodniowych studiach biblijnych można było zadawać pytania na temat tych rozdziałów, które właśnie się przeczytało. I faktycznie przeczytaliśmy całą Biblię w ciągu roku po raz pierwszy i to już wtedy pewne fragmenty mi zapadły w serce i w pamięci, ale nie sądziłem, że będę wykorzystywał to w takiej służbie, jaką mam dzisiaj. Właśnie jak doszło do tej służby? Już od małego byłem ustroniony muzycznie, wygrywałem ze słuchu wszystkie melodie na dziecięcych instrumentach, nauczyłem się sam grać na gitarze w wieku 15 lat, pisałem wiersze, układałem muzykę do nich, nawet na festiwale studenckie jeździłem, ale wtedy jeszcze nie byłem człowiekiem nawróconym i to się potem nie rozwinęło. Czegoś tu brakowało. Ja wiem, czego brakowało. Brakowało Pana Jezusa. Brakowało Bożego Ducha. A potem, to jest dłuższa historia, ale potem, będąc już w zborze baptystycznym, byłem w grupie uwielbieniowej, tam śpiewałem, grałem na gitarze, ale czułem, że jeszcze Pan coś ma dla mnie szczególnego. I Pan nieraz nas powołuje do nowej służby, niekoniecznie jako ludzi bardzo młodych, prawda? Pamiętamy kazus Abrahama czy Mojżesza, prawda? Mojżesz 80 lat, prawda? Także słuchajcie, bądźmy gotowi, Pan może nas do każdej służby powołać. Jeszcze dodam, że nasza rodzina była ateistyczna, rodzice również poznali Pana Jezusa. Stał się w tej rodzinie cud, jeżeli wasze serca aspirują do takiego cudu, gdzieś w waszych rodzinach, czy znacie kogoś z przyjaciół, członków rodziny, którzy wydawałoby się, że nie chcą słyszeć o Panu Jezusie, to módlmy się, nie ustawajmy w modlitwie. Pan ma moc to zmienić, tak jak zmienił w naszej rodzinie. Do mojego brata ciotecznego, który w Niemczech mieszka, modliłem się 36 lat i teraz to się stało. I w służbie jest nawet jest w służbie. I on właśnie moja mama Felicja Białęcka, ma 87 lat i jest w służbie, redaguje biuletyn informacyjny Siew i Żniwo Wspólnoty Drzewo Oliwne. A wspomniany już mój brat cioteczny, Jaromir, obecnie przeniósł się do Sopotu. On właśnie przejął tłumaczenie na niemiecki tegoż biuletynu. I bardzo się cieszy, że może służyć i mówi, że bardzo się dużo uczy nowych rzeczy, bo jest bardzo takim niemowlęciem jeszcze praktycznie w wierze. Słuchajcie, w takim razie myślę, że po tym krótkim wprowadzeniu, po tym krótkim świadectwie, myślę, czas na uwielbianie naszego Pana pieśniami zaczerpniętymi prosto ze Słowa Bożego. I na początek zaśpiewajmy sobie razem. I wierzę, że razem będziemy śpiewać, chociaż nie są to znane pieśni, ale myślę, że nauczymy się ich szybko, tym bardziej, że mamy tekst. Pomyślcie, że mogłoby tekstu nie być. I też byśmy się musieli nauczyć. Wtedy musielibyśmy więcej powtarzać każdy refren. Tutaj mamy, o właśnie, widzicie chyba wszyscy dobrze tekst. Widzicie, że początek po hebrajsku. Aha, właśnie, nie wyjaśniłem jednej rzeczy. Wspomniałem o służbie. Ta służba polega na tym, że tak, od 2016 roku zacząłem po dłuższej przerwie układać nowe piosenki i już to są takie piosenki nurtu, piosenki chrześcijańskiej dla każdej publiczności. I to rzeczywiście jest dobry początek do zwiastowania. A jednocześnie też od 2016, odkąd się nauczyłem lepiej hebrajskiego, na tyle, żeby czytać, przezwyciężyłem barierę lenistwa i zacząłem czytać, nauczyłem się alfabetu i zacząłem czytać Biblię w wersji hebrajsko-francuskiej, bo Biblii się uczyłem po francusku, jak zrozumieliście, i stwierdziłem, że to niesamowicie mnie inspiruje do układania muzyki. Takiej w żydowskim stylu, bo tą muzyką przesiągłem, to jest dłuższa historia, śpiewam zresztą w chórze żydowskim w Paryżu od wielu lat. I gdy mówię o Biblii hebrajskiej, to też dochodzi do tego tak zwany Brit Hadasha, czyli Nowy Testament po hebrajsku, z wersji standardowej, przetłumaczonej na hebrajski. Czasem brzmi to tak dobrze, jakby to było napisane po hebrajsku w ogóle i oni myśleli po hebrajsku, autorzy tego Nowego Testamentu. I stąd właśnie tu na przykład mamy po hebrajsku, po polsku, może będzie kawałek po francusku. W każdym razie są to trzy pierwsze wersety z psalmu 115. Lolanu Adonai Lolanu, Kireshim Haten Kawod, co znaczy nie nam, Panie, nie nam, tylko swojemu imieniu oddaj chwałę. Słuchajcie, my jesteśmy przyzwyczajeni do śpiewania takich tekstów, to na pewno. Ale tutaj zadajmy sobie pytanie wciąż i znów, czy nasze życie takie jest, bo wiemy, że nasza natura jest taka, że uciekamy od Pana Boga i czasami sobie mówimy, Panie, odbierz sobie 90% chwały, a 10% ja bym sobie chciał czy chciała odebrać. Z naszym Panem to tak nie działa, wszystko albo nic, ale nie przerażajmy się, bo nasz Pan jest łaskawy, nas zmienia codziennie, jeżeli tylko nasze serca są na to otwarte i cierpliwie nam pokazuje, co w naszym życiu jeszcze można by zrewidować i zmienić. Niech nam Pan pomaga co dnia, w każdy dzień tygodnia, nie tylko w niedzielę oczywiście. Niech nam Pan pomaga wsłuchiwać się w Jego Słowo i pozwalać Duchowi pracować w nas. Witamy serdecznie osoby, które do nas doszły. Cieszymy się, że jeszcze dochodzą nowe osoby. Lolanu Adonai, trafiłyście akurat, drogie panie czy drogie siostry, na pierwszą pieśń uwielbieniową. W imieniu swym oddaj chwałę. Tobie należne jest, Tobie nie nam. Lolanu Adonai, Lolanu, ten kawod, lolano, adonai, lolano, kilne szycha, ten kawod, imieniu swym oddaj chwałę, tobie należna jest, tobie nie nam, imieniu swym oddaj. Wrocławie, gdzież to się podział wasz Bóg? Tyś naszym ojcem, tyś królem niebios, spełni się twój każdy plan. Imię oddaj chwałę, tobie należna jest, tobie nie nam. Imię swym oddaj chwałę, tobie należno nie nam. Lola, daj lolano, kinesz im ha, ten kawo. Lola, daj lolano, kinesz im ha, ten kawo. La mają brucha kojem, a ich na Elohejem. W Elohej, no wasza majem, kola szercha wec asa. Imieniu swemu oddaj chwałę, tobie należna jest, tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, tobie należno nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, tobie należna jest, tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, tobie należno nie nam. By nie szycili już pośród narodów, gdzie znów się ukrył ich Bóg. Tyś naszym ojcem, tyś królem niebios, spełni się twój każdy plan. Imieniu swemu oddaj chwałę, tobie należna jest, tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, tobie należno nie nam. Boże wierny, miłosierny, imieniu swemu chwałę oddaj. Boże wierny, miłosierny, tobie dziś oddam cześć. Boże wierny, miłosierny, imieniu swemu chwałę oddaj. Boże wierny, miłosierny, tobie dziś oddam cześć. Pacta gras, pacta fidelite, glorificam seu nom. Pacta gras, pacta fidelite, glorificam seu nom. Boże wierny, Boże wierny, miłosierny, imieniu swemu chwałę oddaj. Boże wierny, miłosierny, tobie dziś oddam cześć. Archastecha, arbitecha, leszimcha ten kawon. Archastecha, arbitecha, leszimcha ten kawon. Także bądźcie, cieszę się, że wstaliście, chociaż nie zaprosiłem was do wstania, ale czujcie się swobodnie, czujcie się, jeżeli macie ochotę wstać przy jakiejś pieśni, w szczególny sposób uwielbiać Pana, to myślę, że tutaj czujecie się swobodnie. Także jeżeli ktoś na przykład jest wiekowy, to też niech sobie usiądzie, bo wiem, że to może być czasem męczące. W każdym razie zaśpiewajmy tutaj psalm 103 jeszcze. I tu mamy na stronie 9 tej naszej prezentacji. Psalm 103. Zanim go zaśpiewamy, to zwrócę uwagę na dwa szczegóły w tekście. Jest tu powiedziane, to jest parafraza, nie wszystkie wersety tu ująłem, bo nie zawsze łatwo jest cały, ze względów muzycznych, cały psalm śpiewać na jedną melodię, ale jest powiedziane, on mi odpuścił winy, zmazał grzech, nasze choroby wszystkie też na siebie wziął. Zobaczcie, w psalmie jest mowa o kimś, kto wziął na siebie nasze choroby. Jak to możliwe, że Stwórca świata tak po prostu bierze nasze choroby? Prorok Izajasz też pisał o takim słudze, który o Mesjaszu, typu, który był typem Józefa, tego cierpiącego, cierpiał, żeby być wywyższony. Jest w Izajasza w 53 rozdziale, też jest. I też jest już w tak zwanym Starym Testamencie, jest zwiastowany nasz Pan Jezus. Zwiastowany jest od samego początku, właściwie od pierwszych stron Biblii w Księdze Rodzaju, już po upadku Adama i Ewy, którzy oddalili się od Pana. Pan co zrobił? Ubrał ich w zwierzęce skóry, co oznacza, że pierwsza krew została przelana i ta krew właśnie zwiastuje już. Krew, która miała zostać przelana przez naszego Pana, ofiarę doskonałą, przebłagalną, Bóg człowiek jednocześnie. Gdyby Pan Jezus był tylko człowiekiem, nawet największym prorokiem, to jego krew nie miałaby takiej mocy. To sam Bóg zszedł na ziemię. Słowo wcielone, jeszcze wrócimy do niego. Słowo wcielone. I jeszcze tutaj w trzeciej zwrotce też będzie tak powiedziane, jeśli w sercu masz Bożą bojaźń, będziesz mógł być jego dzieckiem, jak obiecał nasz Bóg. Słowo mówi gdzie indziej w Księdze Przysłów, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości i zresztą bez bojaźni Bożej nie byłoby skruchy, bez skruchy nie ma pojednania z Panem Bogiem. Różnie tutaj naucza się dzisiaj, ale pamiętajmy o tym, że nie przesładzajmy Ewangelii. Bo Ewangelia to jest taka, że my jesteśmy zgubieni, że nie ma przed nami, jest droga donikąd, do wiecznych ciemności i tylko przez Pana Jezusa jest jedyna możliwość, żeby się z Panem pojednać i wtedy nasze życie już teraz się zmienia, także innych to powinno poruszać. Błogosławię dziś Panu w głos i z całej duszy będę wielbił Go. Błogosławię dziś Panu w głos, wspaniałych rzeczy wszak dokonał On. On mi odpuścił winy, zmazał grzech, nasze choroby wszystkie też na siebie wziął. I z pomocą Ci przyjdzie On w najgorszy dzień, okaże zawsze łaskę swą. On mi odpuścił winy, zmazał grzech, nasze choroby wszystkie też na siebie wziął. I z pomocą Ci przyjdzie On w najgorszy dzień, okaże zawsze łaskę swą. Błogosławić więc Panu Cię i całą duszą uwielbiaj Go. On szczęśliwą Ci starość da, wytyczy drogę jak orła lot. Sprawiedliwe wyroki Jego są, On uciśnionych zawsze weźmie stronę też. Mojżeszowi ujawnił swój odwieczny plan, Izraelowi zamysły odkrył swe. Sprawiedliwe wyroki Jego są, On uciśnionych zawsze weźmie stronę też. Mojżeszowi ujawnił swój odwieczny plan, Izraelowi zamysły odkrył swe. Miłosierny i dobry nasz Bóg powstrzymać długo umie słuszny gniew. On pamiętać nie będzie Twych win, On Ci wybaczyć każdy błąd Twój chce. Bóg oddali od Ciebie wszelki grzech, tak jak jutrzenka od zmierzchu oddalona jest. Jeśli w sercu masz Bożą bojaźń, będziesz mógł być Jego dzieckiem, jak obiecał nasz Bóg. Bóg oddali od Ciebie wszelki grzech, tak jak jutrzenka od zmierzchu oddalona jest. Jeśli w sercu masz Bożą bojaźń, będziesz mógł być Jego dzieckiem, jak obiecał nasz Bóg. Aniołowie oddają Ci hołd, gdy czynią Bożą wolę z mocy Twej. Twe zastępy oddają Ci cześć, gdy wykonują wiernie plany Twe. Błogosławiony niech będzie wieczny Bóg, niech Jego dzieła stworzenia wszystkie wielbią Go. Wysławiajmy Twe imię święte dzień po dniu i błogosławmy dziś Panu w głos. Błogosławiony niech będzie wieczny Bóg, niech Jego dzieła stworzenia wszystkie wielbią Go. Wysławiajmy Twe imię święte dzień po dniu i błogosławmy dziś Panu w głos. Błogosławię dziś memu Panu w głos. Teraz słuchajcie, może usiądźcie sobie na chwilę, żebyście nie musieli tak długo stać. Ale jeszcze zaśpiewamy i tutaj wprowadzenia to wymaga. Uwaga, będzie zagadka biblijna. Jest to psalm, ale nie znajdziemy go w Księdze Psalmów. Znajdujemy go w pierwszej księdze Samuela, drugi rozdział. Co to za psalm i kto go śpiewa? Kto wie? Kto może śpiewać ten psalm? Pierwsza księga Samuela. Może czyjaś mama śpiewa? Jakiegoś proroka? Hanna, właśnie. Hanna, mama proroka Samuela, a to było, z Anną było. Z Anną to było tak, nie wiem, czy wszyscy pamiętają, z Anną to było tak, że była, no niestety, drugą żoną pewnego Izraelity. Jak wiadomo, nie jest to w Bożych planach. Nasz Pan ma pewien projekt dla nas, bardzo jasno wyrażony w Księdze Rodzaju. Mężczyzna opuści ojca swego i matkę swoją, tych dwoje stanie się jednym ciałem. Jak rodacy Pana Jezusa pytają go o listy rozwodowe, to Pan Jezus mówi, oczywiście, Mojżesz dał wam takie prawo, ale to nie dlatego, że tak miało być, tylko dlatego, że trzeba to jakoś regulować, bo wy nie jesteście tacy, jacy powinni być. Ale nie było to, nie było to w Bożym planie. No, w tej kulturze, to jest taka dygresja, w tej kulturze tak bywało i same problemy rodzinne z tego wynikały. Pamiętamy historię patriarchów, Sara, Rachela, prawda? Znamy te sprawy, prawda? I Anna, rywalka Anny, ta druga żona Elkany, jej męża, mogła mieć dzieci, a Anna była bezpłodna. I to była dla kobiety w tej kulturze hańba, w tej kulturze orientalnej w Izraelu w tych czasach. I Anna była pełna goryczy, biedna była Hanna bardzo, ale nie roztkliwiała się nad sobą, tylko trwała w modlitwie, chociaż było jej ciężko. I wierzyła, że Pan jej wysłucha, jej aspiracji jej serca i że urodzi upragnionego syna. Pamiętała, znała historię swojego narodu, znała historię Sary, Abrahama i Sary, i historię Racheli, która też nie mogła mieć dzieci, prawda? I na początku. I faktycznie Pan wysłuchał. Pewnego dnia Anna się poszła do świątyni, jak zwykle, i modliła się tak dziwnie, nietypowo, bezgłośnie, niekonwencjonalnie. Kapłan Heli, jak zobaczył to, powiedział, no upiła się kobieta, no, tak sobie pomyślał, ale to nie było tak, ona modliła się w duchu, byśmy dzisiaj powiedzieli. Tak jak zresztą wiele wieków później apostołowie też modlili się dziwnie i niektórzy mówili, myśleli, że oni się upili, a to nie była prawda, bo oni po prostu byli wypełnieni duchem. I kapłan Heli, chociaż nie był przyzwyczajony do tego, to zrozumiał, że to jest taka szczególna modlitwa. Pobłogosławił Annę i Anna urodziła syna. Ale Anna urodziła syna, ale nie wiem, czy pamiętacie, że według Tory, według pięciu ksiągów w prawie mojżeszowym jest powiedziane, że wszystko, co pierworodne, musi być wykupione. A Anna postanowiła, że ona nie będzie wykupywać tego syna swojego pierworodnego, tylko odda go na służbę Panu w wieku trzech lat. Ciężka decyzja. Oddać tego wyczekiwanego jedynaka na służbę. Potem wiedziała, że już nie będzie go praktycznie widywać. Ale co zrobił nasz Pan? Bóg Izraela co zrobił? Kto pamięta? Anna jeszcze urodziła pięcioro dzieci innych. A morał z tego myślę taki, że zaufanie naszemu Panu zawsze popłaca w każdej sytuacji życiowej, w każdych czasach. Ala tzlibi, i to też na pewno, ten refren nauczymy się go bardzo szybko. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest jak nasz Pan, skałą wieczną, świętą skałą, jest dla nas Pan. Na stronie 31 mamy to. To jest psalm zwycięski i psalm mesjański, bo jak zobaczymy do końca, jest tam, on będzie sądził wszystkich ludzi, gdy Mesjaszowi władzę da. Możemy dziękować naszemu Panu, że nie musimy się obawiać sądu, ponieważ Pan Jezus za nas zapłacił i jest naszym adwokatem, jest adwokatem nad adwokatami. Ale tutaj Mesjasz, nasz Pan, też jest zwiastowany w tym psalmie Anny. Ala tzlibi ba Adonai, ramam karni ba Adonai, rachav bi al oyevai, isamakti bishuatecha, ki el deot Adonai, velo nitkeinu alilot, קשת גיבורים חטים ונקשרים עזרו חי אין קדוש כאדוני כי אין biltecha, ven surke eroeino, kien biltecha. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan, skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Raduj się w Panu, duszo moja, bo w Nim znalazłem siłę nową i nie zazdroszczę już swym wrogom, dał mi dziś Bóg ratunek sam. Ojciec niebiański, Bóg wszechmocny, bada uczynki swych i obcych, siłę mocarzy On też złamie, słabym zwyciężyć teraz da. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan, skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Jakoś słabo was słyszę. Któż na ziemi, któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan, skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. On sprawia klęski, szczęście daje, On syła śmierci, zmartwychwstanie. Nędza przypadnie więc bogaczom, biedny w dostatku będzie żył. Raduj się w Panu, duszo moja, bo w Nim znalazłem siłę nową i nie zazdroszczę już swym wrogom, dał mi dziś Bóg ratunek sam. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan, skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan, skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Raduj się w Panu, duszo moja, bo w Nim znalazłem siłę nową i nie zazdroszczę już swym wrogom, dał mi dziś Bóg ratunek sam. Z prochu nędzarza On podniesie tego, co marnym czuł się śmieciem, tego posadzi wśród dostojnych, teraz Mu tron i chwałę da. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan, skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan, skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Ci, którzy przeciw Panu stają, w ziemi czeluściach wnet znikają. On sprawiedliwych drogi strzeże i tych, co ufność kładą w Nim. Raduj się w Panu, duszo moja, bo w Nim znalazłem siłę nową i nie zazdroszczę już swym wrogom, dał mi dziś Bóg ratunek sam. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan, skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan, skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Raduj się w Panu, duszo moja, bo w Nim znalazłem siłę nową i nie zazdroszczę już swym wrogom, dał mi dziś Bóg ratunek sam. On trzyma siebie w jej posadach, wiecznych pilnuje losów świata. On będzie sądził wszystkich ludzi, gdy Mesjaszowi władzę da. En kadoszka Madonna, kien mir techa, wen córkę Eloheinu, kien mir techa. Któż na ziemi? Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan? Skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan? Skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. No, znam się, skąd znacie tę pieśń? No właśnie. Słuchajcie, teraz taki tekst, który jest właśnie, kto zgadnie, druga zagadka biblijna, tekst Starego Testamentu, starego podkreślam, tak zwanego Starego Testamentu Biblii Hebrajskiej, który jest najbardziej chyba znany wszystkim ludziom, dlatego że podpowiem, że stał się z podstawą wszystkich systemów prawnych. Co to za tekst? Kto wie? 10 przykazań właśnie. Także właśnie przypomnijmy sobie 10 przykazań w wersji śpiewanej, takiej już trochę przetworzonej. Dlaczego warto sobie przypomnieć? Mogłoby się wydawać, że ten tekst jest tak podstawowy, że mamy go w małym palcu. W szkółce niedzielnej ktoś nas kiedyś go nauczył, albo gdzieś czytaliśmy, czy gdzieś indziej. Ale my przecież, wierzący Nowego Przymierza, po co nam jeszcze dekalog, prawda? Przecież Pan Jezus dał nam przykazanie miłości, które wypełniamy. Tak się mogłoby się wydawać, ale jak widzimy, Pan Jezus w kazaniu na górze, nie wiem czy pamiętacie, jak bardzo on wykazuje, jak bardzo jego nauczanie jest wymagające, bardziej niż innych rabinów jego czasów. Bo na przykład, gdy mowa o cudzołóstwie, to Jezus przestrzega. Gdy patrzysz na niewiastę, okiem porządliwym, oczywiście na niewiastę, która nie jest twoją żoną, prawda? To już uważaj, bo już właściwie to nie jest to także fizyczne cudzołóstwo, ale już uwaga, niech się zapali światło, bo ty już idziesz złą drogą w tym momencie. Już zaczynasz iść złą drogą. Czy na przykład to, co Pan Jezus mówi, można tego, nie wiem jak to rozumiecie, że jeżeli powiemy obelżywym słowem na kogoś, to jest tak, jakbyśmy już popełnili morderstwo w swoim sercu. I faktycznie, zobaczcie, jest też przykazanie, nie będziesz dawał fałszywego świadectwa, prawda? Jak można zniszczyć tę reputację, nawet w naszych środowiskach, powtarzaniem rzeczy niesprawdzonych, może to było zupełnie inaczej. Zobaczcie, jak można zniszczyć człowieka, prawda? I dlatego myślę, że warto sobie o dekalogu przypominać już, nie wspomnę o pierwszym przykazaniu, prawda? Już na początku już mówiłem o tym, że każdy z nas przecież dobrze wiemy, nie muszę wam tego mówić, że tak naprawdę to my mamy tendencję, żeby czemu innemu poświęcać czas i energię, nie Panu Bogu, prawda? Jak to łatwo. Dlatego warto jest przypomnieć sobie o tym przymierzu na Synaju, a za chwilę zresztą będzie mowa o Nowym Przymierzu. Mamy to na stronie 20 właśnie. Tak. Ja Pan jestem Bogiem Twym, ja Pan jestem Bogiem Izraela, co z ziemi egipskiej zwycięsko Cię wywiódł i wolność Ci w darze dał. Nie będziesz oddawał hołdów żadnym bogom oprócz mnie, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Nie będziesz oddawał hołdów żadnym bogom oprócz mnie, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Podobizny nie zrobisz też żadnej rzeczy ani istot żadnych, co w niebie są lub na ziemi, czy w głębinach morskich fal. Nie będziesz im bił pokłonów, ani oddawał idolom czci, gdyż Bóg o swą ukochaną zazdrosny jest. Nie będziesz im bił pokłonów, ani oddawał idolom czci, gdyż Bóg o swą ukochaną zazdrosny jest. Ja Pan jestem Bogiem Twym, ja Pan jestem Bogiem Izraela. Nie będziesz używał daremnie mojego imienia do błahych spraw. Bezkarnie nie powie nigdy bez przyczyny imienia Pan. Na próżno nie powie nikt imienia Pan. Bezkarnie nie powie nigdy bez przyczyny imienia Pan. Na próżno nie powie nikt imienia Pan. Pamiętaj, że siódmy dzień, szabatni dzień jest świętem moim. Sześć dni w tygodniu pracować będziesz, a w siódmy odpoczniesz dzień. Bo stworzył Pan Twój niebo i ziemię przez sześć tygodnia dni, siódmego dnia zaś odpoczął od swych dzieł. Uświęcił szabat Bóg Izraela, pobłogosławił ten dzień, w szabatni dzień więc Panu oddaj cześć. Ja Pan jestem Bogiem Twym, ja Pan jestem Bogiem Izraela. Rodziców swoich szacunkiem dasz i zaniedbać się nie masz ich, byś na ziemi szczęśliwie żył pomyślnych wiele długich lat, na tej ziemi, którą Ci Pan w dziedzictwo dał. Byś na ziemi szczęśliwie żył pomyślnych wiele długich lat, na tej ziemi, którą Ci Pan w dziedzictwo dał. Ja Pan jestem Bogiem Twym, nie popełnij zabójstwa, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie ze szkodą dla braci swych. Nie pożądaj własności bliźniego, jego domu, małżonki i sług. Nie będziesz pożądał żadnych cudzych dóbr. Nie pożądaj własności bliźniego, jego domu, małżonki i sług. Nie będziesz pożądał żadnych cudzych dóbr. Anochi Adonai Elohecha, Anochi Adonai Elohecha, Adonai Elohecha Elkana. Tak sobie myślałem, wiecie, jak śpiewałem te słowa, że kiedyś to ludzie tak pracowali przez 7 dni w tygodniu, jak popadnie. I myślę o tym, co powiedział Pan Jezus, że człowiek nie jest dla szabatu, tylko szabat jest dla człowieka, żeby człowiek mógł odpocząć właśnie. Czasami możemy wpaść w taki wir pracy w życiu zawodowym, żeby związać koniec z końcem, że się w tym zatracamy właśnie, wiecie, i zapominamy, żeby zadbać o ten czas, żeby uwielbić naszego Pana Boga. Coś tu jeszcze miałem taką myśl, nie wiem, czy miałem taką myśl, może wróci później. Natomiast właśnie, przymierze na Synaju, jak się okazało, wcale nie było prostą sprawą dla Izraela przestrzeganie tego przymierza. Pamiętacie, że Jozue potem nawet ultimatum postawił: ludzie, wy zdecydujcie się w końcu, komu wy chcecie służyć. Czy Bogu Izraela, który was wyprowadził z Egiptu, czy tym bożkom, którym zostawiliście tam, których czcili wasi ojcowie. Izrael na to: no skąd, Jozue, no gdzie tam, my oczywiście będziemy uwielbiać jedynego Boga. A Jozue na to taką rzecz dołującą, nieco powiedział: nie będziecie mieli siły. I to jest taki, i właśnie i tutaj jest coś niedopowiedzianego, i tutaj właśnie już czujemy, że kogoś tu brakuje, brakuje naszego Mesjasza. Ale wiadomo, że i powiedziałem już, że Mesjasz był zwiastowany od samego początku. I tutaj na przykład u Jeremiasza jest obietnica nowego przymierza. I Pan to mówił, że zawrę nowe przymierze, nie takie, którego się nie dotrzymali wtedy to na Synaju, które zawarłem, ale takie, że prawo, że moje prawo, moje słowo będzie zapisane w waszych sercach. I oczywiście wierzę w to, że wielu z nas, że my wiemy, co to znaczy mieć prawo Boże, bo poznaliśmy naszego Pana i wiemy, że już po prostu nie chcemy robić czegoś, co kiedyś robiliśmy. Już po prostu nie, to nie lubimy tego, nie chcemy. I to nowa natura właśnie nie chce w nas. Chociaż czasami do głosu może dojść stara natura i musimy na to uważać. I dlatego chciałem się podzielić z wami tym proroctwem z Jeremiasza. To jest na stronie 244. O tym Nowy Przymierzu. I jak mówię, wierzę w to, że ono stało się naszym udziałem. Ono było wpierw dla Żyda, później dla nieżyda. Wielu z nich nie rozpoznało póki co Mesjasza, ale wierzę, jeszcze wrócimy do tego, ale wierzę, że nasz Pan nie powiedział ostatniego słowa i że będzie tam w Izraelu wielkie przebudzenie, o którym mówi Zachariasz i apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Rzymian. W każdym razie możemy uwielbiać naszego Pana i dziękować Mu, że w swojej łasce, że dostąpiliśmy tego przymierza dla Izraela, że my jako z narodów jesteśmy wszczepieni w ten naród poprzez Bożą łaskę. Niedługo przyjdą takie dni, mówi Pan, kiedy z Judą i Izraelem nowy pakt ustanowię, przyjdzie wnet ten czas. Nie jak tamto przymierze, które ustanowiłem z ich ojcami na Synaju, gdy za rękę wziąłem ich, bez Egiptu mogli wejść, na wolność mogli wejść. Przymierze, którego mój naród wszak nie dotrzymał, choć przecież jestem władcą jego, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z Izraelem, gdy nadejdzie wybrany czas. Po tych dniach, które wam tak dłużą się, oświadcza wam to Pan. Moje prawo wtedy będzie w nich zapisane w głębi ich serc. Wówczas oni mi będą ludem, a ja Bogiem będę im. Moje prawo wtedy będzie w nich zapisane w głębi ich serc. Wówczas oni mi będą ludem, a ja Bogiem będę im. Nie będzie pouczał więc żaden z nich już braci swych i nikt już mówił nie będzie nikomu, nie znasz Pana, zatem poznaj Go, póki jeszcze czas. Każdy z ludu mojego, wszyscy będą znali swego Boga, swego Króla i młodzi i starzy, oświadcza wam to Pan, oświadcza wam to Pan. Nieprawości wszystkie wybaczę im i nie będę pamiętał ich win, zatrę po nich wszelki ślad. Gdyby słońce i księżyc miały skasnąć na niebie, oświadcza dziś wam to Pan, to i dzieci Jakuba już nie będą narodem i zanikną na wieki. Oświadcza dziś wam to Pan, tak jak niebios nie wymierzy człek i nie stąpi też do środka ziemi, bo by w ogniu strzęzł, tak i ja nie pozostawię ich, nie odrzucę nigdy dzieci mych. Za to wszystko, co uczynili mi, oświadcza wam to Pan. Kizota, Brita, Szerech, Rod, Bejt, Izrael, Harejcha, Jamin, Halem, Neu, Adonai, Natatit Torati, Bekirbam Vehalibam, Echtevena Vehaitina Hemre Eroim. Natatit Torati, Bekirbam Vehalibam, Vemahait Yuri Lea. Nasz Pan jest wierny swoją obietnicą. Jest powiedziane, że że dar i Boży dar i Boży apel są nieodwołalne, dlatego możemy się uchwycić również i my tej obietnicy, każdy z nas indywidualnie. Jeżeli Pan nas wybrał do życia wiecznego, to Pan nie pozwoli, żebyśmy odeszli, i Pan nas zrobi wszystko, jak odbiegamy, żeby nas z powrotem przywołać. I taki jest nasz Pan, wierny swoim obietnicom. I teraz tutaj jeszcze zbliżamy się, będziemy mieli tutaj już wkrótce pamiątkę, ale przedtem jeszcze chciałbym wam przypomnieć, i tutaj pastorze Pawle, jakbym cię prosić, masz tam zaznaczone w tekście listu do Rzymian, tam dalej żółtą zakładką. Właśnie, mamy taki werset, właśnie chciałem powiedzieć, że podczas tej naszej pierwszej lektury Biblii ten werset mnie uderzył właśnie, bardzo mnie poruszył. I poprosiłbym cię, bracie Pawle, żebyś mógł to przeczytać, drugi rozdział listu do Rzymian, 28-29 werset. Żydem jest się właściwie nie przez to, co widać na zewnątrz, również nie w tym, co widoczne na ciele, zamyka się sens obrzezania. Żydem jest się wewnątrz. Obrzezanie serca jest sprawą ducha, nie litery. Taki właśnie człowiek zyska pochwałę nie u ludzi, lecz u Boga. No, dziękuję bardzo. I właśnie tak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to chyba nie dla nas, bo Żydem jest tutaj do Żydów werset, ale rzecz w tym, że apostoł Paweł, podobnie jak Pan Jezus, myślał po hebrajsku w gruncie rzeczy. Jak Pan Jezus na przykład, jak mówi, że wiatr wieje tam, gdzie chce, to jest gra słów hebrajska, bo słowo ruach oznacza ducha i wiatr, prawda? I tak samo Paweł tutaj mówi, myśli słowo Jehudi, czyli Żyd, to jest ten, który uwielbia Boga. I w tym sensie to dotyczy wszystkich, którzy uwielbiają Boga. Oczywiście w naszej kulturze nie ma obrzezania, prawda? I dlatego to może mogłoby się wydawać, że to nas bezpośrednio nie dotyczy, a myślę, że nas dotyczy, bo również w naszej kulturze pewne gesty na zewnątrz dokonujemy, i to są bardzo ważne gesty i mają swoje znaczenie, i pod warunkiem, że za takim gestem idzie zmiana, idzie obrzezane serce. I na przykład chrzest właśnie. Wiadomo, że ewangelikalni chrześcijanie chrzczą przez zanurzenie, tak jak apostołowie to robili w innych kościołach, jak w katolicyzmie czy u metodystów. Robią to symbolicznie przez pokropienie i oczywiście my dużą wagę przywiązujemy i słusznie do tego chrztu, ale jeżeli za tym nie idzie obrzezane serce, to to jest tylko pusty gest. A tutaj właśnie to nowe przymierze polega na tym, na czym polega to, że prawo jest zapisane w naszych sercach. Właśnie, że nasze serce to jest obrzezanie serca. Ezechiel mówi, to jest koncept starotestamentowy, a nie bynajmniej nie nowotestamentowy. I dlatego zinterpretowałem tutaj te słowa z taką żydowską muzyką. Mamy to na stronie 135. W sposób po prostu może, o którym może byśmy spontanicznie nie pomyśleli. Wierzący człowiek to nie jest ten, kto w wodzie zanurzył się. Nie na tym więc polega chrzest, żeś pusty wykonał gest. Wierzącym wszak jest tylko ten, kto serce obrzezał swe. A tylko chrztem prawdziwym jest od Ducha Bożego chrzest. In lo al pi maritain Yehudi hu Yehudi ve lo ma she sheroim bagu mira Yehudi hu ze shebetoch tochogu Yehudi umilahim zo shebalev lefira ruach. Wierzący człowiek to nie jest ten, kto w wodzie zanurzył się. Nie na tym więc polega chrzest, żeś pusty wykonał gest. Wierzącym wszak jest tylko ten, kto serce obrzezał swe. A tylko chrztem prawdziwym jest od Ducha Bożego chrzest. Wierzącym wszak jest tylko ten, kto serce obrzezał swe. A tylko chrztem prawdziwym jest od Ducha Bożego chrzest. Wierzący człowiek to przecież ten, kto serce odmienił swe. A tylko chrztem prawdziwym jest od Ducha Bożego chrzest. nie zbierze ten wierzący człek od braci swych pochwał nie. Lecz jego Bóg otworzy mu na oścież królestwo swe. Nie zbierze ten wierzący człek od braci swych pochwał nie. Lecz jego Bóg otworzy mu na oścież królestwo swe. Wylole fij od ketuwa, szifchowej noba. Ibnej Adam, imme Elohim. Nie zbierze ten wierzący człek od braci swych pochwał nie. Lecz jego Bóg otworzy mu na oścież królestwo swe. Właśnie, i tutaj już zapowiedziałem po prostu, że przyjdzie wkrótce już czas pamiątki, ważny też moment oczywiście w naszym życiu duchowym. I właśnie chciałem tutaj podzielić się takim tekstem, który rzeczywiście myślę, że pasuje właśnie w tym momencie. To jest psalm Dawida, psalm 51, tutaj na stronie mamy 138. I zwróćcie uwagę, na początku tego psalmu jest napisane kiedy, w jakich warunkach, że to jest po spotkaniu z Natanem. I to grzech Dawida został przebaczony, bardzo poważny, właściwie podwójny grzech został przebaczony. Zobaczcie, że nawet ten Boży mąż, Dawid, że mógł z gnuśności, bo wiecie jak to było, że on inni poszli na wojnę, on pomyślał sobie, może ja sobie odpocznę w końcu, czy ja muszę zawsze walczyć, tyle już zrobiłem. I potem przyszła pokusa na niego. I dlatego, skoro nawet taki człowiek jak Dawid mógł tak zgrzeszyć, to tym bardziej my. Tym bardziej my, nikt tutaj nie... I musimy naprawdę badać swoje serca. I przychodzi, właśnie to jest taki moment właśnie, że po prostu badamy swoje serce, oczywiście z wdzięcznością przychodzimy do Pana. I oczywiście to nie jest tak, że my co tydzień na pogrzeb idziemy właśnie. To nie chodzi o to, żeby z grobowymi minami, właśnie kiedyś tak pastor pewien powiedział i tak właśnie to poruszyło, no jak to. I nie chodzi, oczywiście to jest ważny moment. Jeżeli rzeczywiście my wyznaliśmy, co nam ciąży, bo może nam ciążyć właśnie, tacy jesteśmy właśnie, że jeżeli nam coś ciąży, to po prostu chodzi o to, żeby to wyznać i żeby podjąć decyzję, że ja nie chcę tego. Ja chcę też, żeby Pan był rzeczywiście, tak jak mówimy, Pan był Panem mojego życia. O właśnie, już wiem, co chciałem powiedzieć. W dekalogu było mowa, że na próżno, że może też to nas nie dotyczyć tak pozornie, że ten, który nadaremnie używa słowa. I to właśnie może być, jeżeli my tak mówimy o Panu, Panie, wszyscy, kto krzyczą Panie, Panie, prawda? Chodzi o to, żeby to miało pokrycie w naszym życiu, prawda? I też tutaj myślę, że taka... I dlatego tutaj zapraszam do śpiewania tego, wysłuchania tego tekstu właśnie w tej formie właśnie, psalm 51. A potem myślę, że tutaj nasz brat Paweł nas poprowadzi w tej części, która też jest bardzo ważną częścią. Okaż miłosierdzie, Panie, słudze swe, zapomnij o mych winach, nieprawościach też. Oczyść duszę moją, Boże, zmiłuj się. Spraw, by mój grzech już nie prześladował mnie. Ja wiem, że uczyniłem wielkie zło. Mój niecny czyn powraca do mnie wciąż. Zrobiłem rzecz tak podłą w oczach Twych. Przeciw Tobie zawiniłem, tylko przeciw Tobie. Wiem, że uczyniłem wielkie zło. Mój niecny czyn powraca do mnie wciąż. Zrobiłem rzecz tak podłą w oczach Twych. Przeciw Tobie zawiniłem, tylko przeciw Tobie. I zasłużyłem sobie już na sąd. Gdy karę mi wymierzysz, będziesz słuszność miał. Moje serce próżne poszło znów za złem. Tak było zawsze, odkąd narodziłem się. Usprawiedliwia grzesznych tylko Pan. On z łaski swej mi mądrość teraz dał. On przelał krew, on dziś pokropił mnie, bym czysty był i duszę białą miał jak śnieg. Usprawiedliwia grzesznych tylko Pan, on z łaski swej mi mądrość teraz dał. On przelał krew, on dziś pokropił mnie, bym czysty był i duszę białą miał jak śnieg. Panie, przemów do mnie, radość słudze przywróć swą. Posłabły moje ciało, nową siłę chciej tchnąć. Oddaj grzechy moje precz od duszy mej. Zgładź występek, miłość dla mnie miej. I serce czyste we mnie, Panie, stwórz. Ty przebacz winę, nie odrzucaj mnie. I spraw, bym Tobie miłym chciał być znów. Mą duszę niech odnowi jeszcze raz Twój duch. Serce czyste we mnie, Panie, stwórz. Ty przebacz winę, nie odrzucaj mnie. I spraw, bym Tobie miłym chciał być znów. Mą duszę niech odnowi jeszcze raz Twój duch. Będę cieszył się zbawieniem Twoim w noc, jak i w dzień. Me serce otwórz tak, bym przyjął Twe przesłanie. Będę uczył tych, co są na drodze złej. Do Ciebie wszystkich przyprowadzę. Więc przebacz, Panie, tę przelaną krew. Uchronić raczej od gwałtu i przemocy. Niech buta nie zaślepia oczu mych. Opiewać będę świętość Twoją w dzień i w nocy. Przebacz, Panie, tę przelaną krew. Uchronić racz od gwałtu i przemocy. Niech buta nie zaślepia oczu mych. Opiewać będę świętość Twoją w dzień i w nocy. Nie pragniesz od nas ofiar żadnych, Stwórco nasz. Nie żądasz całopaleń, Ty w świątyni na ołtarzach. Skruchę moją przyjmij jeszcze raz. Upadek sercom sług się zdarza. Błogosław Syjonowi, Królu nasz. Odbuduj święte miasto Jeruzalem. A jeśli kiedyś ofiar będziesz chciał, to złożę Ci w ofierze duszę swą wraz z ciałem. Błogosław Syjonowi, Królu nasz. Odbuduj święte miasto Jeruzalem. A jeśli kiedyś ofiar będziesz chciał, przyniosę Ci ofiarę najcenniejszą, jaką mam. Przyniosę Ci ofiarę najcenniejszą, jaką mam. Sławek, bracie Sławku, mogę prosić o pomoc? Powstańmy, kochani bracia i siostry. Tak jak słyszeliśmy, o czym myślę wszyscy dobrze wiemy, to nie w tych rzeczach zewnętrznych jest istota sprawy. Te rzeczy zewnętrzne mają wielką wagę, jak chrzest, jak łamanie chleba i picie z kielicha, tylko wtedy, kiedy pokrywają się ze stanem ducha. Wiemy, że nasz Bóg szuka chwalców, którzy Go czczą w duchu i w prawdzie. Te rzeczy zewnętrzne, niestety, z czasem człowiek ma taką tendencję, że no, czyni z nich istotę, dlatego że one są widzialne, dotykalne, odczuwane naszymi zmysłami i mamy tendencję, by z nich czynić to, o co chodzi. Natomiast one ukrywają duchowe prawdy i pozwalają nam zbliżyć się do Boga w duchu i mieć społeczność z Bogiem w duchu. I tu jest istota sprawy. Dlatego apostoł Paweł mówi, że jeśli ktoś brałby z tego chleba i pił z tego kielicha niegodnie, nie rozróżniając ciała i krwi pańskiej, nie rozumiejąc, że ten chleb mówi, świadczy o ciele Chrystusa, które zostało złożone za nasz grzech, że ten kielich świadczy o krwi Chrystusa, która została przelana z powodu naszych nieprawości. Jeśli nie rozumiemy tego, jeśli nie mamy w tym duchowego uczestnictwa, przez to, że zaufaliśmy Jezusowi, położyliśmy ufność, że Jego śmierć na krzyżu była za moje grzechy, za moje nieprawości, za moje zło. I w związku z tym przyszliśmy do Niego z wyznaniem naszych grzechów, prosząc, by wybaczył nam, by oczyścił nas, by uwolnił nas od tego ciężaru i potępienia grzechu. I w związku z tym też oddaliśmy się już w posłuszeństwo Jemu, jako naszemu Panu. Przez to, że On za nas umarł, to i my wraz z Nim umarliśmy, aby już nie żyć dla siebie, nie żyć, aby teraz dogadzać sobie i spełniać własne pożądliwości, ale umarliśmy, aby żyć nowym życiem dla Niego, przez Niego, w Nim, wsparci Jego łaską, Jego duchem. I to też zwiastujemy, gdy przystępujemy do tego stołu. My wszyscy, bracia i siostry, kiedy łamiemy ten chleb, kiedy jemy później z tego chleba i pijemy z tego kielicha, Paweł mówi, śmierć pańską w ten sposób zwiastujecie, aż do Jego powrotu, aż przyjdzie znów. Więc, kochani, to nie może być coś tylko zewnętrznego. To nie może być coś, w czym bierzemy udział bezmyślnie, tradycyjnie, religijnie, na zasadzie, no, że u nas akurat nie co tydzień to robimy, więc można się przyzwyczaić i można po prostu jako jeden z punktów programu to traktować. Nie wolno nam tego nigdy zrobić. Żadnego elementu tego, co tu robimy, nie możemy tak traktować. Ani modlitwa, ani pieśni, ani słuchanie słowa, ani nasze wzajemne rozmowy społeczności, to nie są punkty programu, tylko to jest społeczność z żywym Bogiem w Kościele, w społeczności braci i sióstr. I również ten element do tego należy. Więc zawsze pilnujmy naszych serc, upewniajmy się, że nie robimy czegokolwiek bezmyślnie, że bezmyślnie nie modlimy się, bezmyślnie nie śpiewamy, bezmyślnie nawet nie witamy się z bratem, z siostrą, ale to wszystko jest służba naszemu Bogu, to wszystko jest akt uwielbienia naszego Boga, to wszystko jest doświadczenie żywej społeczności z Nim w duchu. Oby tak było. Oby tak było w życiu każdego z nas. Obyśmy nie popadli w jakąś rutynę, obyśmy nie popadli właśnie w jakieś takie coniedzielne odfajkowanie naszej powinności. O, zrobiłem to, zrobiłem tamto, okej. Nie, to musi być żywe, to musi być prawdziwe. I o to prośmy Boga, by nam w tym pomagał, żebyśmy mogli doświadczać Go w każdym z tych elementów wspólnoty, społeczności. I również teraz niechaj Bóg pomoże nam przygotować nasze serca, abyśmy z wiarą, z wdzięcznością, z uwielbieniem mogli jeść z tego chleba i pić z tego kielicha ku naszemu błogosławieństwu. Apostoł Paweł, zachęcając i wzywając do uczestnictwa, tak jak Pan Jezus swoich uczniów zaprosił wszystkich, by jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, jednocześnie apostoł Paweł przestrzega. Mówi, żebyśmy badali samych siebie, osądzali wręcz samych siebie, tak aby Bóg nas nie sądził. Bo mówi, że jeśli właśnie ktoś, nie rozumiejąc, nie rozróżniając ciała i krwi pańskie, sięgnąłby po ten chleb, sięgnąłby po ten kielich, własny sąd je i pije. Więc tutaj mamy też poważne ostrzeżenie, że nasze uczestnictwo w tych rzeczach, zobaczcie, wydawałoby się zewnętrznych, może narazić nas na Boży gniew, na Boży sąd, na Bożą karę. Niektórzy w zborze w Koryncie, czytamy, byli chorzy z powodu tego, że niewłaściwie uczestniczyli w wieczerze, a niektórzy nawet zmarli. Więc to jest przestroga, by bezmyślnie, bezdusznie nie uczestniczyć. Paweł mówi, lepiej się powstrzymać, niż bezmyślnie, bezdusznie uczestniczyć. A z drugiej strony zachęca, by uczestniczyć właśnie w duchowy sposób, w prawdziwy sposób. Więc poświęćmy jeszcze chwilkę, przygotowując nasze serca, prosząc Boga o łaskę, jeśli gdzieś tam powinęła nam się noga, jeśli gdzieś upadliśmy w jakiś grzech, wyznajmy go. Jeśli jeszcze tego do tej pory nie uczyniliśmy, no najwyższa pora. Nie powinno być tak, że czekamy do niedzieli. Od razu powinniśmy wyznawać nasze grzechy, kiedy Duch nam Boży uświadomi, że zgrzeszyliśmy. Ale gdyby cokolwiek jeszcze było w naszych sercach, jakiś niepokój, jakaś obawa, to teraz jeszcze przyjdźmy z tym do Boga, przeprośmy Go. Prośmy Go o łaskę, o wybaczenie, o miłosierdzie, o siły, by kolejnym razem, gdy przyjdzie pokusa, żebyśmy mogli dać jej odpór, żebyśmy nie ulegli diabelskim pokuszeniu czy słabości naszego ciała. Jeśli jest brat czy siostra, którym zawiniliśmy, którym trzeba wybaczyć, do których trzeba pójść, to albo teraz to uczyńmy, albo zadecydujmy, że to zrobimy i uczyńmy to. Żeby nie było między nami jakichś też rozdźwięków, podziałów, ale żebyśmy mogli w jedności serc, w jedności ducha, jako ciało Chrystusa, jako Jego oblubienica, Jego Kościół, prawdziwie wielbić Go, prawdziwie trwać w duchowej wspólnocie z Nim. Kochany Ojcze, po raz kolejny przystępujemy do tego stołu, który przypomina nam o tym, jak nas umiłowałeś, pomimo naszego grzechu, jak wielką cenę zapłaciłeś, aby odkupić nas z naszego grzechu, odkupić nas z duchowej ciemności, w której byliśmy, jak wielka cena została zapłacona, aby Twój Kościół był czysty, bez skazy, zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju, ale święty, niepokalany. Panie, dziękujemy Ci za tą wielką ofiarę, która została złożona na krzyżu Golgoty, za naszego Pana, który tak nas umiłował, że wydał samego siebie za nas. Pozwolił, by grzesznicy zadali Mu tyle cierpienia. W nasze miejsce wziął na siebie grzech całego świata i tam cierpiał i umarł na krzyżu Golgoty, aby odkupić grzeszny rodzaj ludzki od winy, od gniewu, od śmierci. Boże, modlę się, aby nikt z nas, jak tu jesteśmy i bracia, siostry, którzy słuchają nas, ktokolwiek słucha, Panie, aby nikt z nas nie pozostał w ciemności, nie pozostał poza zasięgiem Twojej łaski, nie pozostał poza zasięgiem krzyża, który niesie zbawienie i dzisiaj każdemu, kto wzywa imienia Jezus. Modlę się, aby te serca obciążone grzechem, winą, nie pozostały takimi, ale abyśmy mogli wyznać wszelki grzech, tak jak tu słyszeliśmy o Dawidzie, który tak nisko upadł, tak bardzo zgrzeszył, a jednak kiedy przyszedł i wyznał swój grzech, Panie, Ty mu odpuściłeś, Ty nadal błogosławiłeś go i dla nas dzisiaj jest przykładem człowieka wiary, człowieka odkupionego ze swojego grzechu. Jego historia jest dla nas pełna nadziei w naszych upadkach i w naszych błędach i w naszych grzechach. Daj, Panie, i nam doświadczać mocy Twojego zbawienia, wyzwolenia z mocy grzechu, abyśmy nie żyli pod jarzmem grzechu, w niewoli grzechu, ale nowe życie prowadzili, pełni Ducha Świętego, pełni życia prawdziwego, które płynie z krzyża Golgoty. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, który łamiemy, pamiętając właśnie, że to nie jakimiś rzeczami doczesnymi, znikomymi zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, ale właśnie przez ofiarowanie Ciebie samego, Panie Jezu, to Ty poszedłeś tam na krzyżu Golgoty w nasze miejsce i wielbimy Ciebie za Twoją miłość do nas, za Twoją gotowość, by wziąć na siebie nasz grzech. Pobłogosław, prosimy ten chleb i daj nam godnie jeść z tego chleba, wielbiąc Ciebie, dziękując Ci. Dziękuję Ci, Panie Boże, za dzisiejszy czas, który mieliśmy i nadal mamy. Jeszcze będziemy mieć, Panie. Dziękuję Ci za ten czas, Boże, kiedy mogliśmy przejść przez Twoje Słowo, jakie jest zapisane w Słowie Bożym, jakie jest zapisane w Piśmie Świętym od czasów Abrahama, od czasów Izaka, Jakuba, Mojżesza, aż po dzień dzisiejszy, Panie. I tak jak zawarłeś przymierze ze swoim ludem, z Izraelem, tak również przez krew przymierza zawarłeś, Boże, przymierze z nami, z nowym Izraelem, Panie, bo nim jesteśmy. I to dzięki Tobie, dzięki Twojej ofierze na krzyżu, Boże. Dałeś nam tę sposobność również w dniu dzisiejszym przyjść tutaj, wyznawać swoje grzechy, wyznawać swoje winy. Tak jak było powiedziane, Panie, abyśmy rzeczywiście w czystości serca, Panie, przystępowali do stołu, Boże. Pobłogosław nam to, Panie. Pokaż nam, Boże, jaką drogą mamy chodzić, abyśmy mogli też wyznawać nasze przewinienia, naszą cielesność jeszcze, Panie. Abyśmy, Boże, nie byli jak ci, którzy w Koryncie, niektórzy nawet poginęli, a niektórzy byli chorzy, Boże. Prosimy Cię, Panie, i dziękujemy Ci za Twoją wspaniałą myślność, za Twoją dobroć, za Twoją obietnicę, że będziesz z nami do końca. Tak jak powiedziałeś, że nigdy nas nie porzucisz i nigdy nas nie opuścisz. To jest Twoja wielka nadzieja, jaką nam dałeś, Boże. My w nią wierzymy i zwiastujemy to teraz i zwiastujemy w dniu dzisiejszym, aż do czasu, kiedy przyjdziesz. Dziękuję Ci za Twoje słowo, dziękuję Ci raz jeszcze za Golgotę, za Twoje zmartwychwstanie i za nasze zmartwychwstanie, które nam dałeś. Chwała Ci za to. Amen. Amen. Amen. Tak jak zawsze, bracia, siostry, zapraszamy do tego stołu. Jeśli uwierzyliśmy w Pana Jezusa, oddaliśmy Mu nasze życie, posłuszeństwo, daliśmy też świadectwo tego, wchodząc w wody chrztu, jeśli trwamy w społeczności z Nim, Pan Jezus zaprasza nas, byśmy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, bo jest to dla nas błogosławieństwem, szczególną formą też społeczności z Nim w duchu. Dlatego bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, w ten sposób zwiastujmy śmierć naszego Pana, oczekując Jego powrotu w chwale, kiedy już czytamy, tam będziemy w wieczności z Nim wieczerzać. To jest pragnieniem naszego Pana i wierzę pragnieniem każdego z naszych serc, aby spotkać się z naszym Panem i być z Nim już na wieki bez końca. Tak jak zawsze będziemy najpierw nalewali do tych małych kieliszków, jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha, to wtedy prosimy w drugiej kolejności. Chciałbym się teraz podzielić z wami takimi dwiema zupełnie nowymi balladami biblijnymi. I właśnie to będzie seria takich dwie ballady i potem jedna taka znana pieśń. Wszystkie będą o Mesjaszu. Każda może w inny sposób. I pierwsza jest zaczerpnięta z prologu Ewangelii Jana, znacie pewnie to. I tak myślę, że z myślą o tym, o tych świętach Bożego Narodzenia, które wkrótce się zbliżają, oczywiście dla wielu firm jest to okazja do sprzedania właśnie różnych produktów, bo jest to takie święto tam konsumpcji, bardzo we Francji to bardzo widać, w Polsce chyba też, ja w jakiejś mierze też. I tak myślę, że wtedy jak Pan Jezus przyszedł, to nie było dla Niego miejsca, prawda? Jest mowa o tym w tym prologu, że przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli, że przyszedł do narodu, który żył w ciemnościach, który miał poznać światło, nie poznał. Wierzę oczywiście, że to się jeszcze zmieni. I myślę, że to może być, to jest dobra okazja. Oczywiście święto Bożego Narodzenia, no nie jest to powiedzmy ani dokładna rocznica, a święto też nie ma, ma genezę troszkę pogańską, to trzeba mieć z nami sobie powiedzieć, ale na pewno jest to okazja do zwiastowania Ewangelii, prawda? I w tym duchu chciałbym się podzielić, to jest mamy na stronie 257 pierwszą z tych pieśni z Ewangelii Jana. Na początku więc było Słowo, które mieszkało razem z Nim, zawsze było częścią tego, kto świat stworzył Słowem swym. Pierwsze słowa Bereshit Hayahadavar po hebrajsku to są nawiązaniem oczywiście do Bereshit Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, co oznacza na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię. Jest to oczywiście, i Jan podkreśla tutaj w tym przesłaniu, że nasz Pan oczywiście narodził się z niewiasty jako Bóg wcielony, ale był od początku i przez Niego wszystko zostało stworzone. To jest bardzo ważny fragment Pisma, żebyśmy rozumieli tak naprawdę, kim jest Pan Jezus. Bereshit hayah hadavar, hu hayah imcha Elohim. Elohim hayah hadavar, hu hayah imcha Elohim. Hu hayah bereshit, bereshit imcha Elohim. Vehakol nihyah al yadav, hu mibal yadav lo nihyah, kol asher nihyah. Bog hayu chayim, ha-chayim hayu ha-or. Ha-or livnei ha-adam, ve-ha-or meir ha-choshech. Ha-or meir ha-choshech, ve-ha-choshech Elohi sigor. Na początku więc było Słowo, które mieszkało razem z Nim. Zawsze było częścią tego, kto świat stworzył Słowem swym. Jego Słowo było z Nim i stworzył wszystko przez Nie Bóg. Wszystko to, co jest we wszechświecie, ten, co przedwiecznie wszystko mógł. Żadnej rzeczy, którą widzimy, bez Niego też nie stworzył Bóg. I mieszka w Słowie życie światłością ono wciąż i znów. Ono światłem dla wszystkich ludzi, bije w ciemnościach Jego blask. Świeciło w mroku Słowo, a mrok nie przyjął Go w ten czas. Światłem dla wszystkich ludzi bije w ciemnościach Jego blask. Świeciło w mroku Słowo, a mrok nie przyjął Go w ten czas. Haor ha-miti, ha-meir lech-kol adam, ba-el ha-olam, ba-olam hu ha-ya. Al yadav nihya ha-olam, ha-olam lo hikiro. Hu ba-hen shelo ve-hen asher lo, lo kiblu oto. Aval le-hen asher kiblu oto ha-maminim. Bishmo natan tokev lihyot banim le-Elohim. Lo midam ve-lo mechefetz ha-basar noledu. Af lo mechefetz geber ki-im me-Elohim. Prawdziwą światłością było oświetlającą ludzki ród. Ono przyszło na ten świat, na ziemi przyszło mieszkać mu. Stworzony przez nie świat rozpoznać nie chciał słowa wciąż. Do swoich przyszło, lecz naród wtedy nie poznał, że to on. Ale wszystkim, którzy z ufnością nie zawahali się przyjąć go, tym wszystkim, co uwierzyli, niezwykłą dało słowo moc. Bożymi stali się dziećmi nieznamienności ciała i krwi, lecz z woli Bożego Ducha, co życie wpisał wieczne w nich. Bożymi stali się dziećmi nieznamienności ciała i krwi, lecz z woli samego Boga, co swego Ducha tchnął dziś w nich. Druga pieśń też o Panu Jezusie. Tym razem jest, to są dwa wersety z proroka Izajasza, gdzie w dziewiątym rozdziale, pierwszy i piąty, o tym, że naród, który żył w ciemnościach, ujrzał światło. I faktycznie ujrzał światło i tak jak już śpiewaliśmy przed chwilą, że tego światła nie rozpoznał. Ja wierzę, że ten naród rozpozna. Właśnie modlimy się o to zresztą z moją żoną Anią. Mamy służbę wśród narodu żydowskiego we Francji. Te nasze służby się uzupełniają. Dużo by o tym mówić. Ale w każdym razie my modlimy się o ten naród i staramy się właśnie być światłem. Właśnie tak jak Pan Jezus nas chce, żebyśmy byli światłem w ciemnościach. Właśnie zachęcam, żeby w każdej sytuacji wśród Żydów, wśród nieżydów, żebyśmy byli solą ziemi. Mamy być solą ziemi, nie tracić smaku. Nie tracić smaku i być światłem, nie być światłem, które się chowa pod łóżkiem, tylko światłem, które wychodzi do ludzi. Naród, który żył w ciemnościach, poznać światło miał. Wy, nad którymi się śmierci wzniósł cień, mego światła ujrzyjcie blask. Bo narodził się nasz Syn już, przyszedł On na świat. Wszelką ma moc nad mocami, a lud swego Syna jak też będzie zwał? Niezrównany nasz doradca, wszechpotężny Bóg. Wiekuistym Ojcem On, pokoju księciem jest nasz Pan. Stronę 200, o mam tu właśnie już. Ham Havorhim Bachoshech Rau Or Gadol Yoshvei Be'eret Salma Vector Nagach Kaleichem Ham Havorhim Bachoshech Rau Or Gadol Yoshvei Be'eret Salma Vector Nagach Kaleichem Ham Havorhim Bachoshech Rau Or Gadol Yoshevei Be'eretz Tzalma Vetor Nagah Aleichem Naród, który żył w ciemnościach poznać światło miał. Wy, nad którymi się śmierci wzniósł cień mego światła, ujrzyjcie blask. Wszyscy ci, co w zaślepieniu trwają w nocy i w dzień, rozpoznają niechże światła mego, światła wreszcie blask. Wszyscy ci, co w zaślepieniu trwają w nocy i w dzień, rozpoznają niechże światła mego, światła wreszcie blask. Bo narodził się nasz Syn już, przyszedł On na świat. Wszelką ma moc nad mocami, a lud swego Syna jak też będzie zwał. Niezrównany nasz doradca, wszechpotężny Bóg, wiekuistym Ojcem On, pokoju księciem jest nasz Pan. Niezrównany nasz doradca, wszechpotężny Bóg, wiekuistym Ojcem On, pokoju księciem jest nasz Pan. Spróbujmy teraz od początku razem. Naród, który żył w ciemnościach. Naród, który żył w ciemnościach, poznać światło miał. Wy, nad którymi się śmierci wzniósł ciemnego światła, ujrzyjcie blask. Wszyscy ci, co w zaszczepieniu trwają w nocy i w dzień, rozpoznają niechże światła mego, światła wreszcie blask. Wszyscy ci, co w zaślepieniu trwają w nocy i w dzień, rozpoznają niechże światła mego, światła wreszcie blask. Bo narodził się nasz Syn już, przyszedł On na świat. Wszelką ma moc nad mocami, a lud swego Syna jak też będzie zwał. Niezrównany nasz doradca, wszechpotężny Bóg, wiekuistym Ojcem On, pokoju księciem jest nasz Pan. Niezrównany nasz doradca, wszechpotężny Bóg, wiekuistym Ojcem On, pokoju księciem jest nasz Pan. Niezrównany nasz doradca, wszechpotężny Bóg, wiekuistym Ojcem On, pokoju księciem jest nasz Pan. A teraz ta obiecana trzecia pieśń o Mesjaszu, i to będzie nietypowa, i to nie jest moja pieśń, to jest pieśń żydowskiego twórcy ortodoksyjnego Mordechaja ben Dawida, który spolszczyłem właśnie tak po naszemu trochę. Dlaczego mówię, że po naszemu? Ponieważ trzeba wam wiedzieć, że nasi starsi bracia w wierze, ci ortodoksyjni, ci ultraortodoksyjni, oni czekają na Mesjasza, święcie wierzą, i nawet jest taka modlitwa na Pesach, w tak zwanym sederze pesachowym, czyli liturgii na Pesach, na święto Pesach, na święto Paschę, jest przewidziana taka modlitwa właśnie, że wierzę w to, wiarą niezachwianą, wierzę w to, że Mesjasz przyjdzie, chociaż wydawałoby się, że to trwa bardzo długo, za długo, to ja wierzę, że Mesjasz jednak przyjdzie. Myślę, że nam Pan w swojej łaskawości objawił, że Mesjasz już przyszedł. I my czekamy na powrót na naszego Mesjasza, prawda? I zresztą ważne jest, żebyśmy żyli tą perspektywą powrotu naszego Mesjasza, że nasz Pan może wrócić każdej chwili. Więc skoro oni, skoro Mordechaj ben Dawid z taką werwą śpiewa, to chyba my powinniśmy jeszcze bardziej, tak żeby oni nam pozazdrościli, a nie my im, prawda? I właśnie to dotyczy to oczywiście narodu żydowskiego, ale też nie Żydów, nie wierzących, prawda? Żebyśmy my wzbudzali dobrą zazdrość. Maszyjach, Maszyjach. Stąd z 47 stron. Nie, 47. Laj, la, la, laj, la, la, laj. Laj, laj, laj, laj, laj, la, la, laj. La, la, laj, la, la, laj. Laj, la, la, laj, la, la, laj. Ani mami, ani mami, beemuna shelema, beviyat hamashiach. Ani mami, bo w sercu wiarę mam, wiarę niezachwianą, że On pewnego dnia zjawi się tu znów. Nie wątpię, nie wątpię ja w to. Mesjaszu, Mesjaszu, Mesjaszu, przyjdź na ziemię, przyjdź. Mesjaszu, Mesjaszu, Mesjaszu, przyjdź na ziemię, przyjdź. Maszyjach, Maszyjach, Maszyjach, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Maszyjach, Maszyjach, Maszyjach, aj, aj, aj, aj, aj, aj. I nawet gdyby się zdawało, że to już za długo trwa, to wiem, że jednak Mesjasz przyjdzie znów, przyjdzie znów, przyjdzie znów, przyjdzie znów, przyjdzie znów. Bo w sercu mam, w sercu wiarę mam, wiarę niezachwianą, że On pewnego dnia zjawi się tu znów. Nie wątpię, nie wątpię ja w to. Oui, je le crois, oui, je le crois, oui, je le crois fermement. Notre Messie nous apparaîtra et nous le verrons certainement. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Messiaszu, Messiaszu, Messiaszu. Przyjdź na ziemię, przyjdź. Messiaszu, Messiaszu, Messiaszu. Przyjdź na ziemię, przyjdź. I nawet gdyby się zdawało, że to już za długo trwa, to wiem, że jednak Messiasz przyjdzie znów. I nawet zdawało, że to już za długo trwa, to wiem, że jednak Mesjasz przyjdzie znów. Przyjdzie znów, przyjdzie znów, przyjdzie znów, przyjdzie znów. Ani mamin, ani mamin, be emuna szelema. Be miach hamashiach, ani, ani mamin. Bo w sercu mam, w sercu wiarę mam, wiarę niezachwianą, że On pewnego dnia zjawi się tu znów. Nie wątpię, nie wątpię ja w to. Mesjaszu, Mesjaszu, Mesjaszu, przyjdź na ziemię, przyjdź. Mesjaszu, Mesjaszu, Mesjaszu, przyjdź na ziemię, przyjdź. Mesjaszu, Mesjaszu, Mesjaszu, przyjdź na ziemię, przyjdź. Mesjaszu, Mesjaszu, Mesjaszu, przyjdź na ziemię, przyjdź. I nawet gdyby się zdawało, że to już za długo trwa, to wiem, że jednak Mesjasz przyjdzie znów. I nawet gdyby się zdawało, że to już za długo trwa, to wiem, że jednak Mesjasz przyjdzie znów. Przyjdzie znów, przyjdzie znów, przyjdzie znów, przyjdzie znów. Przejawo Mashiach, Shejavo. Amen. Teraz prośba do brata pastora Pawła o przeczytanie ze Słowa Bożego. Chciałbym, żeby ten fragment właśnie został przeczytany, potem go sobie zaśpiewamy, bo ja po przeczytaniu tam podzielę się tam paroma myślami w związku z tym fragmentem, na temat tego fragmentu. Izajasz 55, od 6 do 11. Szukajcie Pana, póki pozwala się znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamiary, i niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował. Do naszego Boga, gdyż jest hojny w przebaczaniu. Bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. Gdyż jak śnieg i deszcz spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają siewcy ziarno, a jedzącemu chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę, i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. No. Dziękuję właśnie bardzo bratu Pawłowi za przeczytanie. Słuchajcie, więc ja tutaj widzę takie trzy główne myśli. Pierwsza to taka, że jeszcze jest czas, żeby można jeszcze znaleźć Pana. Pan nie chce, żeby ten, który idzie drogą donikąd, żeby dalej tam szedł. Pan każdego gotów jest przyjąć, każdego grzesznika. Tak samo jak zresztą Dawid, Boży człowiek, już śpiewaliśmy o nim, mówiliśmy też o tym, że nigdy nie jest za późno, że na powrót do Pana, Pan przyjmie, Pan taki jest po prostu. I także zwiastujmy właśnie takiego właśnie Boga, zwiastujmy Go wokół siebie. A druga myśl to taka właśnie ciekawa, że wasze myśli nie są naszymi myślami, a wasze drogi nie są moimi drogami. To mnie też bardzo uderzyło w czasie pierwszej lektury, wtedy, o której wspominałem już poprzednio. Myślę, że to ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze dla ludzi, którzy nie znają Pana, dla ludzi niewierzących. Są wśród ateistów, agnostyków, wspaniali ludzie, którzy robią wspaniałe rzeczy, no, wolontariaty się angażują. I taki człowiek mógłby sobie pomyśleć, że ja czynię tyle dobra, że Pan Bóg przecież nie może zrobić inaczej, tylko powinien mnie przyjąć, bo jest przecież sprawiedliwy. To jest ludzkie rozumowanie, ale Pan mówi, że wasze myśli nie są moimi myślami. My śpiewaliśmy dekalog, pierwsze przykazanie dekalogu, że będziesz miłował Boga, Pana, Boga swego nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. I to jest właśnie podstawa. I jeżeli tego nie ma, no to człowiekowi może wydawać się, że jego droga jest dobra, ona to nie jest dobra droga. Ale też dla nas wierzących moglibyśmy sobie pomyśleć, że my, ponieważ znamy Pana, jesteśmy wierzącymi ludźmi, to wszystko, każdy nasz projekt musi się powieść, bo jesteśmy wierzącymi ludźmi i chodzimy z Panem. Ale to nie jest do końca tak. Musimy, czy to projekt, nie wiem, małżeństwa, czy nowej pracy, czy założenia firmy, czy cokolwiek, czy zawsze musimy z modlitwą, trwać w modlitwie, żebyśmy byli pewni, że faktycznie kroczymy drogą Pana, że nasze decyzje rzeczywiście są takie, jakie On by chciał, bo nasze myśli nie są Jego myślami. A oczywiście może tak się stać. Chodzi o to, żebyśmy najbardziej przybliżali się do Niego, żeby nasze myśli były jak najbliższe Jego myśli, ale z natury tak nie jest. Musimy o tym po prostu pamiętać. No i tutaj taka wspaniała obietnica w dalszym ciągu tego tekstu, że jeżeli Pan wysyła swoje słowo na ziemię, to ona nie wróci do Niego bez efektu. W najwspanialszy sposób to się wypełniło, gdy Bóg, nasz Ojciec, posłał swojego Syna jednorodzonego, tak jak już mówiliśmy, śpiewaliśmy, posłał na ziemię z bardzo trudną misją do wykonania dla nas, dla naszego dobra, dla naszego zbawienia. I Pan Jezus, bardzo mu było ciężko, w ogrodzie Getsemany, pamiętacie, modlił się: Ojcze, jeżeli jest to możliwe, to spraw, żebym ja nie musiał tak cierpieć, ale niech będzie wola Twoja, nie moja. Obyśmy tak rzeczywiście mieli taką reakcję, oby Pan Jezus był dla nas takim wzorem właśnie w każdej sytuacji. W każdym razie Pan Jezus wrócił dopiero wtedy do Ojca, gdy już wykonał bardzo trudne zadanie. Słowo, bo a Pan Jezus został nazwany Słowem Wcielonym, Słowem Bożym. To On jest Słowem Bożym. I On nie wrócił do Pana bez wykonania swojego. Ale jest też coś innego. Jest to wspaniała zachęta dla nas, którzy zwiastujemy dobrą nowinę. Może nam się wydawać, że to jest jak grochem o ścianę, ale to tylko nam się tak wydaje. Pan Bóg zna serca. Ja wierzę w to, że jeżeli Pan na naszej drodze stawia jakichś ludzi, to, że nie widzimy od razu efektów, nie znaczy, że tych efektów nie ma. Wspomniałem o tym moim bracie ciotecznym, 36 lat potrzebował, prawda? Ale do naszego... U naszego Pana nasze 1000 lat jest jak jeden dzień. I dlatego musimy po prostu być cierpliwi. Ciężko nam się z tym pogodzić czasami, ale po prostu tak to jest. Dlatego musimy być cierpliwi i nie ustawać w modlitwie, nie ustawać w wysiłkach. Dirshua Dorai. Strona 38. דירשו אדוני בכי מצאו, קראוכו בחיותו קרוב. דירשו אדוני בכי מצאו, קראוכו בחיותו קרוב. דירשו אדוני בכי מצאו, קראוכו בחיותו קרוב. דירשו אדוני בכי מצאו, קראוכו בחיותו קרוב. Masz jeszcze dziś czas, by znaleźć Pana. Możesz wołać do Niego, On blisko jest. Szukajcie Bożego imienia w świecie, który od Niego oddala się precz. I czeka na Ciebie Twój Bóg, byś Go znaleźć i poznać mógł. I czeka na Ciebie Twój Bóg, byś Go znaleźć i poznać mógł. Zagubiony niech pójdzie inną drogą, niech przestanie już on kroczyć wciąż za złem i wyzna błędy przed Panem, on ga każdemu złoczyńcy wybaczyć chce. Miłosierny jest dla nas Bóg, oddajmy cześć i chwałę Mu. Miłosierny jest dla nas Bóg, oddajmy cześć i chwałę Mu. Loma krzewo taj, loma krzewo taj, ma krzewo tej hem, velodra hej hem drachaj, lodra hej hem drachaj, neumadonaj, lodra hej hem neumadonaj, lodra hej hem neumadonaj, lodra hej hem neumadonaj, lodra hej hem neumadonaj. Wasze myśli to nie myśli Pana, wasze drogi mijają się z moją wciąż. Przypomnę Ci, że gdy ze mną masz iść, zawsze zmienić plan, musisz gotów być. Zawsze zmienić gotów swój plan, jeżeli taki da sygnał Pan. Zawsze zmienić gotów swój plan, jeżeli taki da sygnał Pan. Daleko jest niebios na siebie, ludzkie drogi odległe od Bożych praw. Twa myśl tak wysoko nad moją gra. Boży zamysł daleki od zamysłów mych. Nie dościgła dla nas Boża myśl, choć każdy drogę swą znać by chciał dziś. Nie dościgła dla nas Boża myśl, choć każdy drogę swą znać by chciał dziś. Kiedy zsyłam na ziemię deszcz i śniegi, aby glebę nawodnić i urodzaj dać, kiełkują nasiona waszych roślin, wszystkich kwiatów, zbóż i siewca może siać, aby ziemia wydała znów plon, aby ziemia wydała plon, aby ziemia wydała znów plon, aby ziemia wydała plon. Tak samo jest z każdym moim słowem, z każdym słowem, co wyjdzie, wyjdzie z moich ust. Nie wróci do nieba, zanim spełni plan, nie powróci do nieba, zanim spełni plan. Moje słowo skuteczne będzie znów, moje słowo skuteczne będzie znów, moje słowo skuteczne będzie znów, Boże słowo skuteczne wciąż i znów. Czy już powoli kończymy, czy tak? Dobrze, okej, dobrze. Właśnie dobrze, tak myślałem, tak to też czułem. Jedną pieśń jeszcze właśnie. To na koniec w takim razie, wiecie co zrobimy? O, właśnie. Na koniec zaśpiewamy pieśń o prawdziwej miłości. Ha, ha, wa, to prawdziwa miłość. I ten fragment jest jeden z bardziej znanych Nowego Testamentu, dlatego że na weselach jest cytowany. Módlmy się o to, żeby jak najwięcej z tych młodych ludzi, których znamy, żeby poznali, czym jest naprawdę ta miłość, o której tu mowa. To nie jest tylko miłość taka, jaką mamy z natury. To jest miłość przekraczająca nas samych. I taką miłość może dać tylko Bóg właśnie. I tutaj niech to będzie nasze zwiastowanie. 113. Bym języków darem prosić wszystkich was, a puste serce mieć. Co rusz to czynić jakieś wiary cud, lecz puste serce mieć. Niezłomnym być, odważnie pójść na stos, a puste serce mieć. Daremny wtedy mój cały trud. Piękne kazania mógłbym prawić wam co dnia, a puste serce mieć. Największym być prorokiem czasów tych, lecz puste serce mieć. Fortunę całą swą na biednych dać, a puste serce mieć. Daremny wtedy mój cały trud. Prawdziwa miłość nie zna myśli złej, zazdrości nie zna i obłudy nie ma w niej. Nigdy umyślnie cię nie zrani, nie będzie miała ciebie za nic. Wszystko wybaczy i znów uwierzy, bo jej nadzieja jest bez granic. Nigdy umyślnie cię nie zrani, nie będzie miała ciebie za nic. Wszystko wybaczy, bo jej nadzieja jest bez granic. Miłość nie gaśnie nigdy, na wieki trwa, proroctwom przyjdzie kres. Ucichnie wnet języków dar, wiedza przeminie kiedyś też. Dziś prawdę widzę tak jak poprzez mgłę, lecz wkrótce przyjdzie dzień, gdy w niebie powiem już teraz wiem. Prawdziwa miłość dobro w sobie ma, nie szuka swego, nie pamięta nigdy zła. Nigdy się dumą nie unosi, ani jej nie brak cierpliwości. Wszystko wybaczy, wszystko znosi i nie chce wracać do przeszłości. Nigdy się dumą nie unosi, ani jej nie brak cierpliwości. Wszystko wybaczy, wszystkiemu wierzy, wszystko znosi. Prawdziwa miłość dobro w sobie ma, nie szuka swego, nie pamięta nigdy zła. Nikt umyślnie cię nie zrani, nie będzie miała ciebie za nic. Wszystko wybaczy i znów uwierzy, bo jej nadzieja jest bez granic. Nigdy umyślnie cię nie zrani, nie będzie miała ciebie za nic. Wszystko wybaczy, bo jej nadzieja jest bez granic. Właśnie, wszystko wybaczy i zachęcam, żeby wiecie, wybaczanie wcale nie jest takie, widzę wokół siebie, wybaczanie wcale nie jest, teoretycznie jest bardzo łatwe, ale wybaczanie, jaki pastor ostatnio mi powiedział, że on zrozumiał to, że wybaczanie to może musi być stan ducha, a nie wybaczenie w danej sytuacji, tylko po prostu jest to coś takiego, co Bóg nam daje. I naprawdę zachęcam gorąco, żeby się godzić z tymi, z którymi jesteśmy skłóceni i wtedy będzie nam o wiele łatwiej. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za ten wspólny, za zaproszenie na to nabożeństwo, ten wspólny spędzony czas. Chciałem tylko jeszcze wspomnieć, że tam wystawiłem trzy rzeczy. Pierwsza to jest książka Emanuela Machnickiego, koordynatora wspólnoty Trzewoliwne, pod tytułem Tora dla chrześcijan. I Emanuel oparł się na tym systemie czytania Tory w synagogach. Oni podzielili pięcioksiąg, czyli Torę, na 54 tygodniowe porcje, paraszot tak zwane. Do tego są komentarze, haftarot, a mesjańscy Żydzi i chrześcijanie i inni chrześcijanie dodają do tego też komentarze z Nowego Testamentu. I bardzo ciekawa lektura, zachęcam do tego. Może to rzeczywiście zmienić nasze spojrzenie na Stary Testament w ogóle i na Biblię w całości. No i dwie moje płytki. Pierwsza płyta Yadati, to jest francusko-hebrajska. W środku jest książeczka z polskimi również tekstami. Z tego śpiewałem Lolanu, Prawdziwa Miłość tam jest i ta pieśń o Nowym Przymierzu też. Chyba to wszystko, co z tego. No i jest najnowsza płyta polsko-hebrajska, głównie po polsku tam jest. Alat Libi, tam jest Psalm Anny, tam jest ten Błogosławię dziś Panów głos. Dekalog jest po prostu, jest rzeczywiście kilka rzeczy, z tego dzisiaj śpiewałem. I tam są aranżacje instrumentalne też, tam jest akordeon, klarnet, dęty instrument, skrzypce są też także do posłuchania w samochodzie, jeżeli ktoś jeszcze ma taki samochód czy z odtwarzaczem albo na prezent. Można też sobie, jak ktoś jest fachowcem, sobie na USB przegrać, prawda, także... Także zachęcam po nabożeństwie, zapraszam, jeżeli ktoś ma więcej pytań, w ogóle też do porozmawiania, też niezależnie. Bardzo dziękujemy, bracie, za usługę. Mamy tutaj, dzisiaj było bardzo dużo tych treści z różnych fragmentów Bożego Słowa, więc mamy o czym myśleć, rozważać. Za tydzień spotkamy się w tym naszym układzie w kółeczku, ponieważ ja zostanę tam, jak pojedziemy na ten post braterski, tam chcę odwiedzić zbór w Grodzisku Mazowieckim, więc mam nadzieję, że Adaś będzie już zdrowy i poprowadzi to nasze spotkanie w kółeczku. Będzie można nawiązać do tego, o czym dzisiaj słyszeliśmy i też zachęcam was do przygotowania się do tego tematu, który rozważaliśmy w zeszłą niedzielę, czyli to, co apostoł Paweł mówi w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale, kiedy mówi o cierpieniu, o słabości i mówi, gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny i że Boża moc najbardziej objawia się w pośród naszej słabości. Więc ten temat, mam nadzieję też, że uda się wam tutaj głębiej poruszyć, odnieść do tego, o czym była mowa, a też popatrzeć na to no, szerzej z takiej perspektywy całego Nowego Testamentu, który z jednej strony zachęca nas do przynoszenia Bogu naszych ciężarów, naszych trosk, chorób, zmagań, w nadziei, że Bóg pomoże w takim sensie, uzdrowi, usunie, wyratuje, a z drugiej strony widzimy tą właśnie perspektywę używania przez Boga tych doświadczeń, cierpień, zmagań w kształtowaniu nas i objawianiu Bożej mocy w naszym życiu. Więc mamy te dwie strony Bożej prawdy, która dobrze jest, żebyśmy o obu tak samo poważnie myśleli i obie właściwie rozumieli, aby nie być skrajnymi w jedną czy w drugą stronę, żeby z jednej strony nie gloryfikować cierpienia, a z drugiej strony, żeby nie uważać, że cierpienie jest zawsze złe i że nie ma wartości. Tutaj potrzebujemy równowagi, więc będziecie mieli okazję, bracia i siostry, o tym porozmawiać. Zachęcam, żebyście jeszcze, jeśli nie byliście obecni, posłuchali tego kazania z zeszłej niedzieli i też podzielili się za tydzień swoimi przemyśleniami, refleksjami i mam nadzieję, że będzie to też ku zbudowaniu. A teraz jeszcze powstańmy, podziękujmy Bogu za ten czas, który nam dał, za to słowo, które do nas dzisiaj skierował, za te liczne poselstwa, które słyszeliśmy w tych pieśniach, w fragmentach Słowa Bożego. Więc módlmy się, żebyśmy i też tego nie zapomnieli, żeby to też w nas pracowało, tak jak słyszeliśmy, Boże Słowo nie wraca próżne, ale wykonuje swoją pracę i my potrzebujemy też z taką postawą, z taką modlitwą oczekiwać tego, że to, co słyszymy od braci, sióstr, okoliczności i przede wszystkim z tego, co Bóg do nas mówi bezpośrednio w swoim Słowie, żeby to pracowało w nas, żeby to wykonywało w nas pracę, z którą Bóg te różne swoje przemawianie do nas kieruje. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za ten wspólny czas, który ponownie dałeś nam tutaj przeżyć przy Twoim Słowie. Dzisiaj tak wiele muzyki, tak wiele słów, pieśni, które też oparte na Twoim Słowie miały nam wiele do powiedzenia. Daj, Panie, żebyśmy rozmyślali o tym, aby to nie było tak, że usłyszymy i odchodzimy i zapominamy, ale raczej tak jak jesteśmy zachęcani, abyśmy uważnie wpatrywali się w Twoje prawo mądrości, w Twoje prawo wolności, w to Słowo, które ma moc przynieść życie, przynieść przemianę, przynieść chwałę Twoją w naszym życiu. Tego pragniemy, być Twoimi chwalcami, którzy czczą Ciebie każdego dnia w naszych myślach, w naszych słowach, w naszych czynach. Prosimy, kochany Ojcze, zapieczętuj to wszystko, co i dzisiaj do nas powiedziałeś, aby było w naszych sercach i abyśmy i ten nadchodzący tydzień, ilekolwiek dni jeszcze pozostało nam w naszym życiu, mogli przeżywać blisko Ciebie, w miłości do Ciebie, w posłuszeństwie Tobie i w radości obcowania z Tobą, bo nie ma większej radości, jak być blisko naszego Boga. Prosimy, błogosław, braci, siostry, też modlimy się o tych, których nie ma z nami, którzy cierpią z powodu jakichś właśnie dolegliwości, chorób, problemów. Modlimy się o Twoją łaskę, o Twoją obecność, o Twoje posilenie duchowe, a też i dotknięcie ciał i uzdrowienie tego, co słabe, chore w naszych ciałach. Powierzamy się w Twoje ręce, kochany Ojcze, ufając, że jesteś z nami na wszystkich naszych drogach. Chcemy o Tobie pamiętać i chcemy Ciebie czcić. Dopomóż nam, prowadź nas przez Twego Świętego Ducha. A Tobie niechaj płynie cześć i chwała i uwielbienie, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwileczkę. Może ktoś z Was, bracia, siostry, ma pozdrowienia. Oczywiście prosimy brata, żeby zabrał serdeczne pozdrowienia z naszej społeczności do tych miejsc, gdzie jeszcze brat będzie w naszym kraju, później też tam u siebie, we Francji. Może ktoś jeszcze, bracia, siostry, ma jakieś pozdrowienia czy ogłoszenia, informacje dla zboru, to bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I tak jak zawsze, kochani, zachęcam, żeby szczególnie pamiętać o tych starszych braciach, siostrach z naszej społeczności, czy osobach, które gdzieś tam chorują, są słabe. Pamiętajmy, by się o nich modlić i też, jeśli tylko możemy, odwiedzić, jeśli nie, zadzwonić, porozmawiać, żeby też cały czas tą naszą braterską miłość w praktyczny sposób okazywać sobie wzajemnie. W zeszłym tygodniu tutaj siostrze Hani wybuchł pożar w kuchni i no, jest tam trochę do zrobienia w tym mieszkaniu, także też proszę Was o pomoc praktyczną tutaj, żeby tam na razie Hania jeszcze przygotowuje, układa różne rzeczy i tam Adam Zdębek zaoferował się wstawić drzwi, bo strażacy musieli wejść i te drzwi zostały uszkodzone, jedne, ale są drugie drzwi, które tam są, ale z powrotem będą wstawione też te drugie drzwi, więc Adam tam wiem, że ma na oku jakieś drzwi, więc te drzwi kupimy i wstawimy, natomiast byłaby potrzeba, czy braci, czy sióstr, jeżeli mielibyście w tygodniu troszkę czasu, żeby tam z Hanią się umówić i podejść, zmyć te ściany w tej kuchni, a później to pomalujemy tą kuchnię, żeby tam jakoś to odświeżyć, odnowić, a zresztą mieszkania będziemy sukcesywnie tam walczyć, ale najważniejsza jest ta kuchnia, więc tutaj musimy być w kontakcie z Hanią, żeby wiedzieć, kiedy będzie można wyjść. Dzięki Bogu jest jej córka tu w Wejherowie, Hania mieszka u córki, ale codziennie też wiem, że tam chodzi w tym mieszkaniu, co może, próbuje robić, więc jeśli ktoś z Was miałby, czy do południa, czy po południu, możliwość pomóc w tym, to też do tego zachęcam. I przypominam, że w środę spotykamy się o 18:00, siostry we wtorek spotykają się też o 18:00 na modlitwę i w najbliższy czwartek część z nas, braci, będzie jechała do Zgierza na ten czas postu i modlitwy. Czwartek wieczór, piątek, sobota, więc też jeśli ktoś jeszcze chciałby na ostatni moment się dołączyć, to chyba jest taka możliwość. Więc jeżeli ktoś z braci mógłby, chciałby się wybrać, to zachęcam. Będziemy w czwartek gdzieś tam wieczorem wyjeżdżać. Tak jak mówię, ja tam zostanę na niedzielę i wrócę w przyszłym tygodniu, a bracia pozostali wracają w sobotę, więc normalnie za tydzień też o 10:30 jak zawsze się zbór zgromadzi. To chyba tyle ogłoszeń, informacji. Zachęcam jeszcze, żeby pozostać, porozmawiać ze sobą. Ktoś chciałby jeszcze może osobiście tutaj brata o coś zapytać, to jest taka możliwość. Zrobimy herbatkę, ciasteczko jakieś tam widziałem, że jest. Także jeśli tylko bardzo nam się nie spieszy, to jeszcze zostańmy, pobądźmy ze sobą i niech Pan Bóg błogosławi to resztę tego dnia, nadchodzący tydzień prowadzi nas wszystkich swoimi drogami. Amen. A, jeszcze jedno ogłoszenie, zapomniałem. Teraz mi się przypomniało. Są kalendarze do zamówienia na przyszły rok. To są takie kalendarze z tyłu, jakby jest widokówka, jakiś fragment słowa. No i tam na każdy, wiadomo, miesiąc jest jakiś obrazek i I tak, gdyby ktoś chciał takie kalendarze, to dajcie mi znać, ile sztuk, wtedy zamówimy je. One kosztują 3 zł za sztukę. Więc gdyby ktoś był zainteresowany, powiedzcie, ile sztuk i wtedy zamówimy hurtem, ile tam będzie trzeba. Można komuś podarować i można samemu korzystać. I jeszcze siostra tutaj miała coś. No, to chodź, Danusiu, kochana. Takie drogocenne. Chwała Bogu za te pieśni. Powiem wam, że czytałam, takie Słowo Boże mi się otworzyło, Pieśń nad pieśniami, i tam napisane jest, że jestem chora z miłości. I jak czytałam, to jestem chora z miłości, to moje serce tak się rozpaliło. Wiele razy czytałam tego słowa, zachwycałam się tym słowem, ale to słowo tak do głębi mi weszło, że zobaczyłam, że ja jestem chora z miłości do Jezusa. Że ja jestem chora z miłości do brata, do siostry. Ja zobaczyłam, jak oni są drogocenni w Jezusie. Widzę w głębi serca ich Jezusa. I to moje taka radość, że stało się szybko, napisałam, wysłałam SMS-y. I te pieśni, które były śpiewane, właśnie ta miłość. Jezus chce napełnić miłością, ale On chce, żeby serce otworzyć, bo On inaczej na siłę nie napełni tą miłością. I dlatego ja się dzielę. To jest cudowna miłość. To jest takie zachwycenie Jezusem, chociaż Go nie widzę, ale doznaję to, kim On dla mnie jest. Jakie cudowne oblubienie. Dobro dla brata i siostry. Chwalę Boga za to. Chwalę za Jego miłość, wieczną miłość, cudowną miłość, doskonałą miłość. Kocham was. Niech Bóg wam błogosławi. Amen. Amen. To chyba jedyna choroba, której sobie życzymy. Żebyśmy byli chorzy z miłości, żebyśmy byli przeniknięci Bożą miłością. Amen.